महाभारत वन पर्व नवाधिक त्रिशततमोध्याय। अधिरथ सूत तथा उसकी पत्नी राधा को बालक कर्ण की प्राप्ति, राधा के द्वारा उसका पालन, हस्तिनापुर में उसकी शिक्षा दीक्षा तथा कर्ण के पास इंद्र का आगमन। वैशंपायनवाच एतस्मिन्नेव काले तो धृतराष्ट्रस्य वैसखा सुतो धीरथ इत्येव सदारो जाह्नवीं जजऊ। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ सूत अपनी स्त्री के साथ गंगा जी के तट पर आया। तस्य भार्या भवद्राजन रूपेण सदृशे भुवी राधा नाम महाभागा न सा पुत्रम अविन्दत। राजन, उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतल पर अनुपम सुंदरी थी। उसका नाम था राधा, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। अपत्यार्थे परम यत्नम अकरोच विशेषतः साददर्शात मंजूषाम उह्यमानाम जदीक्षया। राधा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यत्न करती रहती थी। दैवयोग से उसी ने गंगा जी के जल में बहती हुई उस पिटारी को देखा। दत्तरक्षा प्रतिसराम अन्मालंभ नशोभवाम्भनाम उर्मी तरंगे जानव्या समानीता मुपैवरम। पिटारी के ऊपर उसकी रक्षा के लिए लता लपेट दी गई थी और सिंदूर का लेप लगा होने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। गंगा की तरंगों के थपेड़े खाकर वह पिटारी तट के समीप आ लगी। सात कौतूहलात् प्राप्ताम ग्राह्यामास भाविनी ततो निवेदयामास सूतस्याधिरथस्य वही। भामनी राधा ने कौतूहलवश उस पिटारी को सेवकों से पकड़वाया, मंगाया और अधिरथ सूत को इसकी सूचना दी। सतामुद्धृत्य मंजुषाम उत्सार्य जलमंतिकात यंत्रैरुद्धाटयामास सोपश्यत् तत्र बालकम्। अधिरथ ने उस पिटारी को पानी से बाहर निकालकर जब यंत्रों औजारों द्वारा उसे खोला तब उसके भीतर एक बालक को देखा। तरुणादित्य संकासम हेम वर्मधरम तथा मृष्ट कुंडल युक्तेन वधदेन विराजता। वह बालक प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने अपने अंगों में स्वर्ण में कवच धारण कर रखा था। उसका मुख कानों में पड़े हुए दो उज्ज्वल कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। ससूतो भार्या सार्धम विस्मयोत्फुल्ललोचनः अंकमारोप्यतम बालम भार्याम वचनम अब्रवीत। उसे देखकर पत्नी सहित सूत के नेत्र कमल आश्चर्य एवं प्रसन्नता से खिल उठे। उसने बालक को गोद में लेकर अपनी पत्नी से कहा, इदम् अत्यद्भुतम् भीरो यतो जातोऽस्मि भाविनी दृष्ट्वान् देवगर्भोऽयम् मन्येऽस्माकम् उपागतः। भीरु भावडी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज ही मैंने ऐसा अद्भुत बालक देखा है। मैं समझता हूँ यह कोई देव बालक ही हमें भाग्यवश प्राप्त हुआ है। अनपत्यस्य पुत्रोऽहं देवैर्दत्तो ध्रुवं मम इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्रं राधायै स महीपते। मुझ पुत्रहीन को अवश्य ही देवताओं ने दया करके वह पुत्र प्रदान किया है। राजन, ऐसा कहकर अधिरथ ने वह पुत्र राधा को दे दिया। प्रतिजग्राहतम राधा विधवद्दिव्यरूपिणम पुत्रम कमलगर्भाभम देवगर्भम श्रियावृतम स्तन्यम सम्राश्रवच्चास्या दैवादित्यथ निश्चयः। राधा ने भी कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान शोभाशाली तथा दिव्य रूपधारी उस देव बालक को विधिपूर्वक ग्रहण किया। निश्चय ही दैव की प्रेरणा से राधा के स्तनों से दूध भी झरने लगा। पुपोष चयनम विधिवत वृधे स च वीर्यवान् ततः प्रभृति चाप्यन्दे प्राभुवन्नो रसाश्रिताः। उसने विधि पूर्वक उस बालक का पालन पोषण किया और वह धीरे धीरे सबल होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। तभी से उस सूत दंपति के और भी अनेक औरस पुत्र उत्पन्न हुए। वसुवर्मधरम दृष्ट्वा तम बालम हेमकुंडलम नामास्य वसुचेणेति ततश्चक्रुर्द्विजातयः। तदनंतर वसु अर्थात सुवर्ण में कवच धारण किए तथा सोने के ही कुंडल पहने हुए उस बालक को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुसेन रखा। एवं स सूतपुत्रस्त्वं जगामामित विक्रमः वसुसेन इति ख्यातो वृषम् इत्येव च प्रभुः। इस प्रकार वह अमित पराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली बालक सूत पुत्र बन गया। लोक में वसुसेन और वृष इन दो नामों से उसकी प्रसिद्धि हुई। सूतस्य वृधेंगे सुश्रेष्ठ पुत्र सवीर्यवान चारेण विदतश्चासी पृथ्या दिव्यवर्म भ्रेन। अधिरथ सूत का वह पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र अंग देश में पालित होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। कुंती ने गुप्तचर भेजकर मालूम कर लिया था कि मेरा दिव्य कवचधारी पुत्र अधिरथ के यहाँ पल रहा है। सूतस्वधीरथ पुत्रम विविधम समये नतम दृष्ट्वा प्रस्थापयामास पुरम वारणसाहुयम्। अधिरथ सूत ने अपने पुत्र को बड़ा हुआ देख उसे यथासमय हस्तिनापुर भेज दिया। तत्रोपसदनम चक्रे द्रोणस्य स्वस्त्र कर्मणि सख्यम दुर्योधने दैवम अगमस्स च वीर्यवान। वहाँ उसने धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार पराक्रमी कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई। द्रोणात् कृपाच्च रामाच्च सोस्त्रग्रामं चतुर्विधं लब्धा लोके भवत्ख्यात परमेश्वासत्वां गतः। वह द्रोणाचार्य कृपाचार्य तथा परशुराम से चारों प्रकार की अस्त्र विद्या सीखकर संसार में एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ। संधाय धार्तराष्ट्रेण पार्थानां विप्रिये रतः योद्धुमा संसते नित्यं फल्गुनेन महात्मना। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मिलकर वह कुंती कुमारों का अनिष्ट करने में लगा रहता और सदा महामना अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त किया करता था। सदा ही तस्य स्पर्धा सिद्धार्जुनेन विषाम पते अर्जुनस्य च कर्णेन यतो दृष्टो बभूवस। राजन, अर्जुन और कर्ण ने जब से एक दूसरे को देखा था तभी से कर्ण अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता था और अर्जुन भी कर्ण के साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे। एतद् गुह्यं महाराज सूर्यस्यासिन्न संशयः यः सूर्य संभव कर्ण कुंत्यां सूतकुले तथा। महाराज, निसंदेह सूर्य का यही वह गुप्त रहस्य है कि कुंती के गर्भ से सूर्य द्वारा उत्पन्न कर्ण सूत कुल में पला था। तम तो कुंडलिनम दृष्ट्वा वर्मणा च समन्वितम अवध्यम समरे मत्वा पर्यतप्य युधिष्ठिरः। उसे दिव्य कुंडल और कवच से संयुक्त देख युद्ध में अवध्य जाकर राजा युधिष्ठिर सदा संतप्त होते रहते थे। यदा च कर्णो राजेन्द्र भानुमन्तं दिवाकरं स्तौति मध्यन्धिरे प्राप्ते प्राञ्जलि सलिले स्थितः तत्रैनमुपतिष्ठन्ति ब्राह्मणा धनहेतुनां नादेयं तस्य तत्काले किञ्चिदस्ति द्विजातिषु। राजेंद्र, जब कर्ण दोपहर के समय जल में खड़ा हो हाथ जोड़कर अंशमाली भगवान दिवाकर की स्तुति करता था उस समय बहुत से ब्राह्मण धन के लिए उसके पास आते थे। उस अवसर पर उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अधेय हो। तमिन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा भिक्षां देहेत्युपस्थितः स्वागतं चेति राधेय तमत् प्रत्यभाषत। इंद्र भी उसी समय ब्राह्मण बनकर वहां उपस्थित हुए और बोले, मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर राधानंदन कर्ण ने उत्तर दिया, विप्रवर आपका स्वागत है। इति श्री महाभारते वन परवड़ी कुंडलाहरण परवड़ी राधा कर्ण प्राप्त हो नवाधिक त्रिशतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में राधा को कर्ण की प्राप्ति विषयक 309वां अध्याय पूरा हुआ।